أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، لا إله إلا أنت، اللهم senden başka ilah yok. سبحانك، seni yarattığın her şeyden tenzih ederiz. إني كنت من الظالمين، muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. ربنا آتنا، Rabbim bize ver. في الدنيا حسنة، dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufili, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegûmul hisâb, o dehşetli hesap gününde. Rabbi eûzu bike min hemedâti şeyâtîn, Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve eûzu bike rabbe yahzunûn, ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yesselli emri, işimi bana kolaylaştır. Ve hlul ugdeten min lisani, şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın hizmet etmiş bütün peygamberlerine selam olsun. Amin. Bu akşam İnşallah Nebe suresinden 40. ayet-i kerimenin tefsirini yapacağız. Allah-u Teala gelecekten bize bir haber veriyor. Mahşer gününde olacak olan, gerçekleşecek olan bir sahneyi bize anlatıyor. Gaybi bir bilgiyi bize bu kitapta, Kur'an-ı Kerim'inde bildiriyor. Bizim de bundan ders almamızı istiyor. Şimdi bakalım Mevlamız bize ne buyurmuş. Euzubillahimineşşeytanirracim. İnna enzernakum azaben qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laytani kuntu turaba. Şüphesiz Allah doğru söyledi. İnna enzernakum, biz sizi korkutuyoruz, korkutacağız. Muhakkak biz sizi korkutacağız, korkuttuk. Neyle korkuttu Allah Teala bizi? Hesap, cehennem. Hesap ve cehennem. Bakın, dünyada bizi korkuttuğu iki tane mesele budur. Birincisi hesaptır. Bu dünyada yaptığımız her haram işten azap var, her helal işten hesap var. Bu ikisinden kaçış yoktur. İnsanlar dünyada ya haram işler ya da helal işler. Helali işlediği zaman da sorumsuz değildir. Yapılan her helal kağıda yazılır, kayda yazılır. Ve bunun da hesabı görülür. En ince detayına kadar, en ince ayrıntısına kadar. Allah'ımız diyor ki biz muhakkak sizi uyarıyoruz. Enzernakum, korkutuyoruz, uyarıyoruz anlamındadır. Azaben karibe, çok yakın gelecekte gelecek olan bir azap konusunda. Azaben ne manası kardeşler? Zaten Türkçe'de azabı kullanıyoruz. Karibe, akraba. Türkçe'de kullandığımız bir deyim daha ne? Akrabam hocam. Ne demek akraba? Yakınım. Arapçadan gelmedi yine. Garip, yakın bir azaba karşı size uyarız. Ya hocam, Allah-u Teala burada yakın bir azap diyor ama ilk insan Adem Nebi bugüne kadar en az 10.000 sene geçmiş. 10.000 yıl geçmesine rağmen neden yakın bir azap diye hitap ediyor? Çünkü zaman dilimi bizim için geçerli, biz kullar için geçerli. Allah Teala için geçerli değildir. Allah Teala zamanın ve mekanın yaratıcısıdır. O her şeyi olmuş ve olacağı bir noktada görür. Bizim bir buçuk saatlik bir filmin kaydını elimize almamız ve istediğimiz anda filmin istediği dakikasını görebilmemiz gibi. Mesela bir film alıyorsun eline bir buçuk saat. İstediğin anda filmin en son sahnesine gidebiliyor musun? Gidiyorsun. Son anı görüyorsun, ondan sonra başı ister seyret ister seyretme. Filmin sonunu görebiliyorsun. Allah'ın ilmi bunun gibi de değildir. Biz saniyeler harcarız. Allah harcamaz. Bir göz açıp kapama zaman dilimi gibi. Bir göz açıp kapama kadar kolay bir şekilde kimin ne olduğunu, kimin ne olacağını her şeyi bilir. Çünkü zaman kavramından dışarıdadır Allah Teala. Zamandan ve mekandan münezzehtir. Dolayısıyla Allah'ımız ne zaman yakın bir azap derse biz anlayacağız ki bu bizim gördüğümüz 10.000 seneler, 5.000 seneler, 100.000 seneler bize göre uzun bir zaman dilimi. Allah'a göre uzun bir zaman dilimi değil. Şu halde sen neyine güveniyorsun da 50 sene 60 sene ömrün var kağıt üzerinde? Şu anda ülkemizin ortalaması 65. Ülkemizdeki insanlar ortalama 65 senesine kadar yaşıyor, 65 yaşına kadar yaşıyor. Sen neyine güveniyorsun ki 65 yaşına kadar yaşayacak adam? Allah'a kafa tutuyorsun, ben ibadetlerini yapmam diyorsun. Ben bana verdiğin emirleri yapmam diyorsun. Neyine güveniyorsun? Seni kimin kurtaracağını düşünüyorsun? Kabrine birileri gelip de nöbet mi tutacaklar? Aa, melekler az sonra gelebilir. Bu akşam hocamızın kabrinin başında nöbet tutacağız. Melekler gelip hesap vermi, hesap sormasınlar. Var mı böyle bir talebe? Böyle bir hoca var mı? Vasiyette bulunmuş olsun. Kardeşler, bakın bu kadar sene size ilim öğrettim. Ben kabre girdiğimde korkarım karanlıktan. Karanlık fobim vardır. O ilk gece hesabı olacağı için akşam ezanından hemen sonra benim buradaki en sağlam talebelerim gelsinler benim kabrimin başına. Ellerinde birer tabanca nöbet tutsunlar. O melekler bana gelmeyecek. Ben alışıncaya kadar birkaç hafta her gece kabrimin başında nöbet tutun. Böyle bir baba yiğit var mı? Yok. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Kişi öldüğü zaman üç şey onunla beraber mezara gelir. İkisi döner, birisi kalır. Dönenler akrabası ve malıdır. Kalan amelidir. Ne kalacakmış bize? Bak, cumhurbaşkanı da olsan, sahte peygamber de olsan, gerçek peygamber de olsan kalabilecek tek şey amelin. Akrabaları gidiyor, Muhammed Aleyhisselam'ı en sevdikleri, hanımları, en yakın dostu Ebubekir Sıddıklar, Ömerler, Osmanlar, Aliler, Allah onlardan razı olsun. Kabre bıraktılar mı, bırakmadılar mı? Toprağın altına bıraktılar Allah'ın peygamberini. Bakın, bu saydığım 4 zat ve sayamadığım 120.000 sahabi, bunlar için dünyada analarından, babalarından ve bütün akrabalarından daha sevgili olan bir zat var, Muhammed Aleyhisselam. Ve bu zat öldükten hemen sonra kabre bırakıyorlar ve çekip gidiyorlar. Namazlarını kılıp çekip gidiyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın cenaze namazı toplu olarak kılınmadı, teker teker kılındı. Ona münhasır. Bıraktılar ve gittiler. Sen de böyle olacaksın. Seni de bırakacaklar. Oo, seni çok seviyorum baba diyen oğlum var ya, can ciğer oğlum. Beraber eğlendiğin, gezdiğin oğlun, kızın var ya, kabrinde seni bırakacaklar, evlerine dönecekler. Sana ne kalacak? Bu dünyada yaptığın bir amel var mı? Bir hareket var mı? Bir çalışma var mı Allah rızası için? İşte bunlar sana bir salih bir insan suretinde, güzel bir insan suretinde kalacak. Yahut da bıraktığın hayırlı bir amel, hayırlı bir işi varsa sen öldükten sonra da yazılmaya devam edecek. İsa Aleyhisselam'dan bir olay nakledeyim. Allah'ın peygamberi İsa Aleyhisselam bir kabrin yanından geçerken kabirde yatan kişinin inlediğini işitti. Allah bazı peygamberlerine bazen gaybı gösterir, bazen gaybı işittirir. Kabirdeki olay bir gayb olayıdır. Bunu bizim gibi sıradan insanlar işitemez. Hayvanlara Allah-u Teala bazen işittirir. Hayvanlar bundan dolayı kabirlerden uzak kalır. O anda kime işittiriyor? İsa Nebi'ye işittiriyor. Fakat Allah'ın peygamberi İsa Aleyhisselam birkaç sene sonra aynı kabirden geçerken bu sefer ses duymuyor. Güzel kokular alıyor. İnleme sesi duyduğu kabirden güzel kokular alıyor. Allah'ına müracaat ediyor. Allah Teala, ey Allah'ım, ben buradan geçerken birkaç sene evvel bu kabirde yatan kişi inliyordu. Azap görüyordu belli ki. Ama bugün geçerken güzel kokular geliyor. Bir sıkıntı görünmüyor. Ne oldu? O kabirde yatan kişinin çocuğu bir zengin oldu. Çocuğu sadaka yaptı, eli açık bir zengin oldu. Ona verdiğim varlık imtihanının alnının akıyla çıktı. Verdiklerimin bir mislini dağıttı. Dağıttığı her sadakanın sevabının bir mislini de babasına gönderdi. Bundan dolayı o gönderdiği sevaplar hürmetine terazi dengesi sevaplar da fazla geldiği için biz onun üstündeki sıkıntıyı kaldırdık. Kabir azabını kaldırdık. İşte eğer akıllı bir tüccarsan, akıllı bir Müslümansan, yaşıyorken salih amel biriktirmenin yanında bir de ben öldükten sonra da peşimden dua edecek insanlar yetiştirmem lazım diyeceksin. Bu akıllı adamın işidir. Öyle insanları yetiştireceğim ki kurduğum sistem, kurduğum hayır halkası öldükten sonra da devam edecek. Kıyamete kadar insanlar burada namaza başlayacak, burada içkiyi bırakacak, sigaraya tövbe edecek. Burada kumara tövbe edecek. Burada kardeşlik yapacak. Birbirini Allah rızası için sevecek. Bu bir sistemdir. Muhammed Aleyhisselam'ın sistemi kıyamete kadar devam edecek. Yaptığımız her ibadetin sevabının bir misli ona da gidiyor. Ondan sonra gelen sahabiler, ondan sonra gelen alimler, meşayih, veliler aynı hayır halkasına girmişler ve halkalarını genişletme peşine düşmüşler. Bu çok akıllı tüccarların işidir. Onlar yaptıysa bizim de bunu yapmamız lazım kardeşler. Bir şeyler yapmamız lazım, bir gayret göstermemiz lazım. Ayet, yakın bir azaba karşı sizi uyardık diyor kardeşler. Devam etti Allah'ımız. يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ O gün kişi bakar. مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ Kendi elleriyle takdim ettiği şeye bakar. Ne getirdiğine bakar. قَدَّمَتْ takdim etti, getirdi. Ne getirir o gün insan? Ya güzel işler, salih ameller getirir ya da kötü işler getirir. Bozgunculuk, fitne, yalan, küfür, gıybet, öfke, Allah dostlarına düşmanlık. Bunların tamamının hesabını verirsin kardeşler. Güzel amel götürdüğünüz zaman da bunların tamamını göreceksin. O gün kişi görür diyor. يَوْمَنْ يَنْظُرُ O gün görür. Ne getirdiyse onu görür. Şu halde senin bir çantan var. Güzellik doldurursan güzellik götürürsün. Kir doldurursan kir götürürsün. Kız kardeşimiz mesaj göndermiş. Suriye'ye gönüllü yardımsever olarak gittim hocam. 17 tane ölü çocuk cesedi yıkadım. 17 tane ölü çocuk cesedi yıkadım Suriye'de. Psikolojim bozuldu. Bana bir dua, bir ibadet, bir zikir, bir şeyler tavsiye et, normalleşeyim hocam diyor. Tekrar gidecektim, akrabalarım müsaade etmiyor. Anam babam müsaade etmiyor. Çünkü bozuldum. 17 çocuk cesedi. Rus bombalıyor, Şia bombalıyor, IŞİD bombalıyor. Boyuna Müslüman çocuklar ölüyor. Bu ablamız da orada bu çocukları yıkıyor. Bir hizmette bulunayım diyor. Doktorluğun yoksa geri hizmette olursun. Yardımcı olursun doktorlara. Ceset yıkıyor. Şimdi Allah yoluna ruhunu, aklını, zamanını ve hayatını feda etmiş olan bu ablamıza bu yaptığı amel ahirette görünecek mi, görünmeyecek mi? مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ O gün kendi elleriyle getirdiğini görür. Bu şimdi abla bu yıkama işini neyle yaptı? Elleriyle yaptı. Aklıyla yaptı, kalbiyle yaptı, ruhuyla yaptı. Bunların tamamını kendisi götürdü. Şu halde bu yaptığı iş neyse orada karşılığını görecektir. Bak, bu iyi amel yapan, iyi amel götüren, bir de kötü amel götüren vardır. Allah yoluna hizmet eden insanlar hakkında atıp tutanlar, fitne çıkartanlar. Bak bir tane mesele anlatayım. Gönenli Mehmet Efendi, Allah ondan razı olsun. Son dönemin, ülkemizde yaşamış son dönemin velilerindendir. Çok kerameti görülmüş bir Allah dostudur. 85 yaşında haftada 30 camide vaaz veren bir Allah dostudur. Allah aşkına şu enerjiye bakın. Ben haftada bir buçuk saat vaaz veriyorum, canım çıkıyor. 85 yaşında şu Allah dostundaki enerjiye bakın, şu ihlasa bakın. 30 vaaz veriyor haftada. Her gittiği camide namazdan önce 15 dakika. Sistemi bu. Kaç kişiye vaaz veriyor? Gittiği her camide 10 kişi, 15 kişi, 20 kişi, 30 kişi. Talebeleri diyor ki 30 kişi geçmez diyor. Birçok zat öldükten sonra kıymeti anlaşılır. Yaşıyorken anlaşılmaz. Bu zat bir gün yine bir camide vaaz veriyor. Camide kadınlardan bir tanesi arka taraftan kalkıyor ve şöyle diyor. Sen niye burada vaaz veriyorsun? Camilerde vaaz vermek yasaktır. Seni Ankara'daki amcama şikayet edeceğim. Hoca da celalli bir hoca. Kızıyor kadına. Vaazını kesiyor ve kadına şöyle diyor. Sen Ankara'daki abine, amcana şikayet et. Ben de Allah'ıma müracaat edeceğim. Sen Ankara'ya müracaat et. Ben de Allah'a müracaat edeceğim. Bakalım hangimizin müracaatına daha önce cevap gelecek. Allah dostuna bulaşma. Herkese bulaş. Allah'ın dinine karşılıksız hizmet yapan adamlara bulaşma. Sonun felaket olur. Daha dünyada çekersin. Kadın kızıyor, camiyi terk ediyor. Halbuki kadın gelmiş oraya öğle namazını kılmaya. 15-20 dakika oturacak, tesbih çekecek ama vaaza tahammül edemiyor. Allah'ın kitabının konuşulmasına tahammül edemiyor. Sıkıntılı dönemler. Kur'an kurslarının yasaklandığı, hocaların, alimlerin asıldığı, elifba cüzlerinin terör unsuru olduğu dönemler. Hatırlayın. O dönemlerde vaaz veriyor bu zatlar. Kadın kızıyor, öfkeyle camiden dışarı çıkıyor. Çıkarken ayağı halıya takılıyor. Kafa üstü caminin önündeki mermere kafayı bindiriyor. Başı kanamaya başlıyor ve bayılıyor kadın. 15-20 dakika sonra ayılıyor. Ayılır ayılmaz ağzından çıkan sözler şu: gidin hoca efendiye sorun bakalım, o müracaat edeceğin dediği kişiye müracaat etmiş mi? Hoca müracaat etmez. Allah dostu beddua etmez. Sen sıkıntılı bir iş yaptığın zaman onun sahibi vardır. Kabağın sahibi vardır. Kabak seni bir yere şikayet etmez de bu kabakların sahibi vardır. Sahibin en sevdiklerine zarar verirsen daha dünyada belanı bulursun. Bu iş böyledir kardeşler. Şu halde مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ne götüreceksin? Ya Allah'ın peygamberine düşmanlık götüreceksin. Ya halifelere, sahabelere, Allah'ın dinine, Allah'ın dostlarına düşmanlık götüreceksin. Ya da salih ameller götüreceksin, ibadetler götüreceksin. Bu senin elinde olan bir şeydir. Seçimler sana aittir. İslam'ın ilk dönemlerinden bir nakil daha yapacağım. İmam Züfer, Allah ona rahmet etsin. Mezhep imamımız Ebu Hanife'nin 25 tane kadar müştehit yetiştirdiği vakidir. Kitaplarımızda kayıtlıdır. Ama biz talebeleri en çok neyi biliriz? İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed, bir de üçüncü talebesi İmam Züfer. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin en kuvvetli müştehit talebeleridir. İmam Züfer Bağdat'ta vaaza çıkıyor. Daimi olarak her hafta çıktığı bir yer var, vaaz veriyor. Vaaza başlamadan önce cemaatten bir tanesi ayağa kalkıyor. Bakın, bütün insanlar sınavdadır. Herkes edebiyle, ahlakıyla sınav içindedir. Kime nasıl davranacağımıza dikkat etmemiz lazımdır. Allah'ın dostu vaaz veriyor ama sorun çıkartmak isteyen, fitne çıkartmak isteyen bozmaya çalışıyor. Diyor ki, ya imam, vaazına başlamadan önce bir sualim var, sormak istiyorum. İmam diyor ki, buyur kardeşim. Kısa olursa iyi olur çünkü vaaza geçmem lazım. Adam bir sual soruyor fıkıhtan. Köşede bucakta kalmış bir mesele, ince bir mesele. İmam diyor ki, ben bunun cevabını bilmiyorum. Bir araştırmam lazım, üzerine tefekkür etmem lazım, ayet ve hadislere bakmam lazım. Ancak hükmünü ondan sonra söyleyebilirim. Peki diyor, o zaman başka bir soru sorayım. Buna cevap veremedim, bari buna ver. Üsteliyor, zorluyor. Bir sual daha soruyor. Yine imamın çalışmadığı ya da çok eskiden çalıştığı bir mesele. Bazı fıkhi durumlar vardır, 5 sene önce cevaplamışsındır. Ama 5 sene boyunca aynı soru sorulmamıştır. Unutursun. Muhakkak ona geri dönmen, bakman lazımdır. İmamın çalışmadığı yerden. Diyor ki, kardeşim bunu da bilmiyorum. Bugün ümmetin en büyük sıkıntısı ne? Bilmediği konuda bile hüküm sahibi. Müslümanlar şu anda bilmediği binlerce konuda hüküm sahibi. Bana göre böyle ya diyor. Hangi alimden işittin? Hangi ayet söylüyor? Hangi hadis söylüyor? Delil yok. Bana göre böyle. Bana göre yok. Dinde bana göre olmaz. Nakil olacak. Din nakildir. İmam diyor ki, kardeşim bunu da bilmiyorum. O adam, soruyu soran fitneci adam şöyle diyor. Bakın ey cemaat. İmam-ı Azam'ın talebesi diye bu adamı dinliyorsunuz. 2 tane soru sordum. Daha bu sorulara bile cevap veremedim. Ey imam diyor. Şimdi edepsizliğe bakın. Sen nasıl adamsın? Beytülmal'den maaş alıyorsun sen. Bu soruları nasıl bilemezsin ya diyor. İmam Züfer şöyle cevap veriyor. Kardeşim, ben Beytülmal'den bildiklerimi anlatmam için maaş alıyorum. Eğer bilmediklerim için maaş alsam, Beytülmal'in parası bana yetmez. Çünkü bilmediklerim bildiklerimden çok daha fazladır. Şu edebe bakın, şu ahlaka bakın. Orada olsaydı bir Arnavut Hoca ne yapardı? Bu soruyu soran kişiyi. Sopayla döver miydi, dövmez miydi? Mesela ben böyle uygun bir cevap vermezdim, daha yumuşak bir cevap vermezdim. Tekvando konusunda da iyi olduğum için, kardeşler bana 5 dakika müsaade edin derdim, aşağı tarafa inerdim. Puh! Allah ne verdiyse. Subhanallah. Cemaatin içinde yapılır mı bu edepsizlik? Bu alim kişi, bu İmam Züfer, yüz binlerce vaaz verdi, onlarca eser yazdı, binlerce talebe yetiştirdi. Bu kişi, مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ yaptıklarının karşılığını götürmeyecek mi, takdim etmeyecek mi? Allah'a götürmeyecek mi? Götürecek. Şu halde biz de bir seçim yapmamız lazım kardeşler. Güzellik mi götüreceğiz, kötülük mü götüreceğiz? Ayet devam ediyor. وَيَقُولُ الْكَافِرُ Durum böyle olunca kafir de şöyle der, inkar eden kişi de şöyle der. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَن۪ي كُنْتُ تُرَابًا Keşke bugünü görmeseydim de toprak olsaydım. يَا لَيْتَن۪ي كُنْتُ تُرَابًا Ne oldu? Posta koyuyordun Allah Teala'ya. Ne namazı ya, namaz diye bir şey yoktur diyordun. Havacıva yapıyordun boyuna. Zekat da neymiş, ben kazandığım parayı niye vereceğim ya diyordun. Sohbet mi? Sen git sohbete, beynini yıkasınlar diyordun, alay ediyordun. يَا لَيْتَن۪ي كُنْتُ تُرَابًا O gün inkar eden şöyle der, keşke toprak olsaydım. Bakın bir sahne görecek. Sahne ne? Kocaman bir mizan kurulmuş. Cehennemde hemen mizanın arkasında sırat var, cehennem altta. Ve kükrüyor. Öncelikle cehennemin kükreyişini işitiyor. O işitmeyle beraber titriyor zaten. Sonra hesaptan hemen sonra sıratın üstüne geçtiği anda neyi görüyor? Ateşi görüyor, gideceği yeri görüyor. Bunu gördüğü anda şöyle diyor, Allah'ım keşke ben toprak olsaydım da şu anı görmeseydim. Ama Allah sana akıl verdi, sen bir yaprak parçası değilsin. Sen bir elma parçası değilsin insanlara enerji olan. Sen bir ekmek parçası, buğday parçası değilsin ki. Akıl verdi, ruh verdi, kalp verdi, fizik verdi, beden verdi. Bunları kullanman için seni sınayacağım dedi. Hanginizin salih ameller işleyeceğini, hanginizin kötü ameller işleyeceğini sınamak için ölümü ve hayatı yarattım dedi Allah Teala Hazretleri. Seni sınav etti. Sen de tercihlerini yaptın. İnsanlar seni ikaz ettiler, peygamberler ikaz ettiler, alimler ikaz ettiler. Sen dinlemedin. Bana göre öyle değil dedin. Ben böyle düşünmüyorum dedin. Ve sonuç ne oldu? O çekinmediğin, korkmadığın, bana gelmez dediğin ölüm sana da geldi. Ölüm iki türlüdür. Her insana ölüm iki türlü gelir. Bir, ani ölüm. İki, ağır ölüm. Ani ölüm, Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle ani ölüm Müslüman için rahmettir. Kafir için azaptır. Hadis-i şeriftir. Niye Efendimiz Aleyhisselam böyle vuruyor? Müslüman zaten daimi olarak ibadette, daimi olarak şehadet getiriyor. Her namazında وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ diyor tayyatta. Dolayısıyla Müslümana ani bir ölüm gelse bile, bomba patlasa, arabayla kaza yapsa, ev üstüne yıkılsa, ani bir ölüm gelse bile, son nefeste şehadet getiremese bile Müslümandır. Müslüman olarak ölür. Ama kafir için böyle değildir. Kafir için ağır ölüm rahmettir. Neden böyle? Yatalak olur, yatağa düşer. O anlar düşünmenin çok daha fazla yapılabileceği anlardır. Düşünür. Ya ben ölüyorum, az sonra gideceğim ya. Bir şeyleri hesap etmem lazım. Acaba hakikaten inandığım din Hristiyanlık mı? Herkes bir Allah var diyor, biz üç tane var diyoruz ya. Düşünür. Düşünecek zamanı fazla olur. Bundan dolayı facirlere ve kafirlere ağır ölüm rahmettir. Ani ölüm büyük azaptır. Allah onlara an bırakmaz. Hayatı küfürle geçtiği için an bırakmaz. Bir anda nefesleri gider. Şehadet getirmeye vakitleri olmaz ve ebedi olarak ateşte kalırlar. Ama biz Müslümanlar için ani ölüm rahmet. Yatalak olmuyorsun. Akrabana sıkıntı vermiyorsun. Konu komşuya sıkıntı vermiyorsun. Bir anda Allah Teala kalp krizini bir veriyor. Rabbine kavuşuyorsun. Allah Teala bize ani ölümler nasip etsin. Amin. Kimseye sıkıntı vermeden pılımızı pırtımızı toplayıp salih amellerimizi alıp şu mekandan, şu geçici alemden hızlı bir şekilde göçüp gidelim. Rahmetli babacığım taş gibi bir adamdı 50 yaşında. Güreş tutsak tek eliyle bize indirir. Böyle kuvvetli bir adam. Hiçbir hastalığı yok. Hayatında 50 sene hastaneye gitmemiş. Allah kuvvet vermiş. Hastaneye bir kere götürdük, onda da öldü. Kalp krizi geçirdi. Tek bir kere kriz geçirdi ve onda da öldü. Allah rahmet etsin. Amin. Ani ölüm. Her şey 15-20 dakika içinde oldu. Aldı gitti. İnsan istiyor tabii. 15-20 sene daha yanımızda kalsaydı, sırtımızda olsaydı, bize duasını etseydi yeterdi. Ama onun hakkında neyin hayırlı olduğunu Allah biliyor. Şunun garantisini veremiyoruz. 20 sene içinde Müslüman olarak yaşayacak kesin olarak diyemiyoruz. Ya kafir olarak ölseydi, ya ileride inancını değiştirseydi. Bunun garantisini verebilir misin? Veremezsin. Almanya'dan Müslüman kardeşim geldi ziyaretimize. Bir mesele anlattı. Bakın daha önce hiç duymadığınız bir mesele nakledeceğim. Yaşanmış bir olay. Hocam diyor, dönerci dükkanıma bir ateist geldi. O mekanda çalışıyor. Ateist de sıradan bir ateist değil. Makine mühendisi. İki gün döner, dört gün döner. Konuşmaya başladık diyor. Türk vatandaşı. Ahiretten bahsettim. Kur'an'dan, sünnetten bahsettim. Adam bana dedi ki ben inanmıyorum ya. Nasıl yani dedim? Ben ateistim dedi. Kardeşim diyor ki ben de ölümden girdim diyor. Bunlara ölümden girmek lazım hocam diyor. Ölümden bahsedince diyor bunlar korkmaya başlıyor. Peki yarın öbür gün öleceksin sen. Yaşın gelmiş 45'e 15 sene 20 sene ya varsın ya yoksun. Ateist ne cevap verse beğenirsin. Ölüm diye bir şey yok, siz yanlış biliyorsunuz. Sübhanallah. Sübhanallah. İnsanlar diyor, bakın şimdi dayandığı noktaya bakın. Kişi nakille çalışmazsa, akılla çalışırsa uydurur. Sağır duymaz uydurur, cahil bilmez uydurur. Dayandığı noktaya bakın. Ölüm diyor programlamayla alakalıdır. İnsanlar dünyaya geliyor, 15-20 yaşına gelince ben bir gün nasıl öleceğim diye kendisini programlıyor. 60'a 70'e gelince de tamam diyor, artık ölme vaktim geldi ve ölüyor. Ben diyor öleceğimi düşünmüyorum ki. Diyor sen ölümsüz müsün yani? Ben diyor ölmeyeceğim, ölümsüzüm ben diyor. Ya oğlum Mortal Kombat bu ya. Ne yapıyorsun ya? O oyunda oğlum oynuyor, birisini öldürüyor ve parçalara bölüyor. Yaratığı, dövüştüğü kişiyi parçalara bölüyor. Tamam diyorum, bu artık bir daha canlanmaz. İkinci round diyor, adam bir daha canlanıyor. Mortal Kombat mısın sen ya? Ölüm bana yok diyor. Makine mühendisi ateist, buyur. Zeka seviyesine bak. Ölüm yok diyor. Bu milyonlarca insan gelmiş gitmiş. Hepsi ölmüş. Krallar, buralar. Ölmese, birileri ölmese bu krallar ölmez. Ülke liderleri ölmez. Bunlar gidiyorsa sen havada gideceksin kardeş. Kusura bakma. Havada gideceksin. Bu kafa uydurukçu kafasıdır. Uydurukçu kafası. Bir nakil getirdim. Bir sual sormuştu. Onu nakletmeden geçemeyeceğim kardeşler. Şimdi ateistlerle şu anda ülkemizde en yakın olan Müslüman grubu hangisi? Ateistlerle mealciler. Mealciler. Peygamberi reddeden, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sünnetini tamamen reddeden iki grup. Şu anda ittifak halindeler. Tek gayeleri var İslam'ı yıkmak. Bir sual geldi. Naklediyorum. Ateistler ve mealciler eski insanların uzun yaşamadığını iddia ediyorlar. Ne dersiniz? Bütün Müslümanlar bilir ki evvelki insanlar, ilk yaşayan insanlar bizden çok daha fazla yaşarlar. Ama ateistler bunu reddediyor, mümkün değil diyor. Onlar zaten inanmıyor, reddetmesi normal. Bizim içimizden Müslüman gibi görünen bir grup da Allah'ın ayetlerini ve Peygamberimizin hadislerini, bu konudaki hadislerini reddediyorlar. Uzun yaşamak diye bir şey yok, mantığımıza uymuyor diyorlar. Soru bununla alakalı. Selamun aleyküm. Hocam, ateistlerle mücadelede size bir fikir danışmak istiyorum. Hocam, ateistler eski insanların ömrünün ortalama 20 sene olduğunu söylüyor. Kur'an ve sünnet diyor ki bizden çok daha fazlaydı. Bunlar ne diyor? Tam tersi. Onlar çok daha az yaşıyordu. 20 sene. Ve bunu sözde bilimsel bilgi olarak sunuyorlar. Efendimiz'den önceki peygamberlerin uzun yaşamalarını nasıl açıklarız bunlara? Mealistler bu ayetleri de tahrif ve tevil etme uğraşında. Ehl-i sünnet alimlerinin buna cevabı nedir? Selametle. Ve aleyküm selam. Biz Müslümanlar inanışlarımızı teorilere ve hipotezlere göre değil, Allah ve peygamberlerinden öğrendiğimiz açık delillere göre belirleriz. Ateistlerin Kur'an'a inanmaması normaldir. Allah'a değil, hevalarına tapma yolunu, yani kolayı tercih etmişlerdir. Şimdi bir ateist için yalan söylemek, iftira etmek günah mıdır? Kumar oynamak, içki içmek, zina etmek günah mıdır? Adam zaten inanmıyor. Bunların tamamı serbest. Haluk Nurbaki hocanın deyimiyle, ateistler kadar dünyada yalancı yoktur. Ben bir ateiste saat bile sormam. Onu da yalan söyler. O, kanser bilimci bir doktordur. Haluk Nurbaki hoca. Ben diyor bir ateiste saat bile sormam. Onu bile yalan söyler diyor. Şimdi bunların hayatı yalan. Adam maymundan geldiğini söylüyor ya. Bundan büyük yalan olur mu? Bundan daha büyük yalan yok. Biz insanlar hayvandan türedik diyor. Hayvandan dönüştük diyor. Hadi ateistin bunu söylemesi normal. Hocalara ne dersin? Bugün ülkemizde Adem'in de babası vardı, onun da babası vardı diyen hocalar yok mu? Biz maymundan evrildik diyen hocalar yok mu? Var. İttifak halindeler. İslam'ı evrimle yıkmaya çalışıyorlar. Allah bunları kurtarsın. Amin. Mealciler ise hem Kur'an'a inandıklarını söylüyor ve hem de Allah'ın kudretini delillendiren onlarca mucize ayetini inkar edebiliyorlar. İşte asıl şaşılması gereken nokta burasıdır. Konu hakkındaki ayet ve hadislere baktığımızda ilk insanların yaşının bizden çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın yaşıyla ilgili olarak şöyle buyrulur. Andolsun ki biz Nuh'u kendi kavmine gönderdik de o 950 yıl onların arasında kaldı. Kaç yıl kalmış kardeşler? 950 yıl. Bu ne demektir? Bir peygambere peygamberlik kaç yaşında verilir? 40 yaşında. 950 yıl onların arasında kaldığına göre, 40 yaşında geldiğine göre 990 sene boyunca kendi kavmine tebliğde bulunmuş. Sonra helak olmuş tufanla beraber. Ondan sonra bir dönem daha yaşamış. Alimler 1050 sene, 1050 sene, 1100 sene civarı yaşadığını söylüyor. Yeni insanlığın neşvinemasıyla beraber. Allah'ımız diyor ki o 950 yıl onların arasında kaldı. Sonunda onlar zulümlerini sürdürürken tufan kendilerini yakalayıverdi. Fakat biz onu ve gemidekileri kurtardık ve bunu alemlere de bir ibret yaptık. Ankebut suresi 14 ve 15. ayetler. Şimdi ben önümde bu kadar açık ve net bir ayet varken uyduruk hipotezlerle Allah'ı ve Resulünü yalanlayan ateistlere mi inanayım? Aklına uymayan ayetleri tevil ve tahrif eden meallere mi inanayım? Yoksa hak ancak Rabbindendir, artık sakın şüpheye düşenlerden olma buyuran yerlerin ve göklerin yaratıcısına mı inanayım? Kime inanayım? Uzun yaşamanın hikmetlerinden birini söylemek gerekirse, başlangıçta yeryüzündeki insan sayısı az olduğu için Allah tarafından ömürleri uzun kılınmıştı. Sonraları dünya nüfusu çok arttırıldığı için ömür miktarları kısaltıldı. En doğrusunu Allah bilir. Allah diyor ki ben yaşattım. Bunlar diyor ki mümkün değil. Mealciler ne diyor? Aklımıza uymuyor. Sen zaten nasıl başladın? Hadislerden aklımıza uymayanları atarız, aklımıza uyanları alırız. Ama orada kalır mı? Dinden taviz verdiğin anda Vatikan İslam'ına dönersin. Hristiyanlığa dönersin. Hadislerden geçtiler şimdi ayetlere. Aklımıza uymayan ayetleri, 950 sene bir adamın yaşaması mümkün değil. Aklımıza uymayan ayetleri de atabiliriz. Dediler. Bu kafa ateist kafasıdır. Müslüman, ateisti Müslüman yapacağım diye gavur olma. Aklını kullan. Kapı komşun olan eşcinseli erkeğe dönüştüreceğim diye sen de eşcinsel olma. Aklını kullan. Adamın yan komşusu erkek iken dönmüş. Ovalimsi bir hale dönmüş. Fıtratını bozmuş. Şimdi bu Müslüman da onu eski hale döndürmeye çalışıyor. Kardeşim bunlar yanlış şeyler diyor ya. Gel benimle beraber namaza sohbete diyor. Şimdi eşcinsel de buna diyor ki sen benimle beraber benim takıldığım ortamlara gelirsen diyor bir ay. Sen de benim gibi ovalimsi tavırlarda bulunursan, kadınsılaşırsan senin samimi olduğuna inanırım ben de seninle beraber camiye gelirim diyor. Bu ne diyor bu? Güya hayır sahibi Müslüman. Tamam ya diyor beraber takılırız. Ben seni erkekleştireceğim. Ama bu adam eşcinsel oluyor. Bana gelen binlerce garip mesajdan bir tanesi. Hocam diyor bende de bazı gariplikler var, bazı değişiklikler var diyor ya. Kardeşim, subhanallah. Kimle takılırsan o olursun. Kimle takılırsan o olursun. İnsan fıtratı böyledir. 4 tane kız kardeşi olan erkek kardeşe bakınız. Erkek kardeş 5. 4 tane ablası var. Bunlar hep aynı evde yaşıyorlar. O erkeğe bakınız. Tavırları, hareketleri bir erkek gibi değildir. Daha çok kadınsı gibidir. Çünkü ablaların devamlı kızlarla muhabbet ediyor. Devamlı onlarla konuşuyor. İlgi yönleri, alakaları hep onlara doğru teşvik olur. Bu böyledir. Sen bir eşcinselle dostluk yaparsan, arkadaşlık yaparsan meyledersin. Harama meyletmek, helale, doğruya meyletmekten çok daha kolaydır. Hadise bu. Ateistin bir tanesine mesaj göndermiş. Bu da çok garip bir mesaj. Hoca, ben bunlardan hocam diye hitap edeni görmedim. Hep beni aşağılama tabiri kullanıyor. Hoca, Mars'tan geldim ben çünkü hoca diye hitap ediyor. Senin inandığın Allah'a inanırsam Valhalla'ya gitme ihtimalimi kaybederim. Ateistin mesajı. Valhalla ne biliyor musun Valhalla? İskandinav ülkelerindeki insanların, bu Norveç, İsveç falan var ya, bunlar İskandinav insanı bunlar. Bunların geçmiş dönemdeki tanrıları. Valhalla bunların cenneti. Bizde nasıl cennet var, cehennem var? Bunların da cenneti Valhalla. İskandinav cenneti. Onların tanrıları falan var. İşte Odin'di, Thor'du falan. Filmlerde bunları görüyorsun zaten. Ateistin dediği lafa ben senin Allah'ına inanırsam diyor Valhalla'ya gidemem. Sen de bir dine inanıyorsun işte. Batıl bir dine inanıyorsun. Madem batıl bir dine, saçma bir dine inanmak Senin için normal. Bunu yapabiliyorsun. Gel hak dine inan. Kurtar kendini. Kurtar ebedi hayatını. Ama yok. Kolayına geliyor. Valhalla'ya gitmek için diyor içkiyi bırakmak zorunda değilim. Namaza başlamak zorunda değilim. Zekattı, sadakaylı falan hacca gitmek yok böyle bir şey diyor. Sohbet meclisleri, ilim meclisleri yok. Kitap okumak gerek yok. Her şey serbest. Valhalla'dasın. Vallaha sen cehenneme gideceksin. Valhalla falan değil, vallaha. Bu kafayla gidersen cehenneme gidersin. Başka bir yere gidemezsin. Allah bu insanları kurtarsın kardeşler. Amin. Amin ya mu'in. Sorun nereden kaynaklanıyor kardeşler? İnsanları memnun etme isteği. Etrafımdaki insanları memnun edeyim. İş ortamındaki arkadaşlarımı memnun edeyim. Onu memnun edeyim, bunu memnun edeyim. Allah'ı memnun etmeyi unutuyorlar. Halbuki sana ellerini, ayaklarını, gözlerini, kulaklarını o insanlar vermedi. O memnun etmek istediğin, kalplerine girmek istediğin insanlar vermedi. Sana bunları Allah Teala verdi. Şu halde senin kimi memnun etmen lazım? Sana kimsenin veremeyeceği nimetleri veren Allah'ı memnun etmen lazım. Bak bir böbreğin gidiyor. Yıllarca sıra bekliyorsun. 10 sene sıra bekleyen var böbrek almak için. Birisi ölürse onun böbreğini alacaklar da buna takacaklar. Allah sana bir kuruş almadan bunları vermişti zaten. Sen bu nimetin farkında değildin. Ama nimet elden gidince insanları bekliyorsun. Şimdi bir tanesi ölsün de bana böbreğini versin diyorsun. Bugün yüz binlerce, milyonlarca insan böbrek sıkıntısı çekmiyor. Ama kimse Allah'a teşekkür etmiyor. Allah'ı memnun etmeye çalışmıyor. Sen insanları memnun etmeye çalışma. 40 takla atarsın bir adamı memnun etmek için. 40 tane takla atarsın. Beğenmediği, menfaatine uymayan bir tek şey yaparsın. Adam seni bir anda terk eder. Bırakır gider. Onun menfaatine uymayan, işine gelmeyen bir tek şey yaparsın. İnsanlarla uğraşmayacaksın. Allah'ın işini yap. Allah seni sevsin. Allah seni sevdiği zaman meleklerine metheder. Meleklerine över. Öldüğün anda senin adının methedildiği o meleklerin tamamını görürsün. Ölmeden önce de o adının methedildiği melekler var ya, sana devamlı istiğfar ederler. Senin adına devamlı tövbe ederler, istiğfar ederler. Dünyada en samimi olduğunu söylediğin arkadaşın bile senin ismini namazlarından sonra hatırlamıyor, unutuyor. Ama o melekler Allah senin adını onların yanında andığı için sana sabah ve akşam istiğfar ediyorlar. Müslüman kardeşim, bunu yapmak varken, bu övgüler almak varken insanların niye övgüsünü alma peşindesin? Bir akşam televizyon seyrediyorsun. Televizyonda reisi cumhuru çıkmış. Bazı suallere cevap veriyor. Konu esnasında senin adını zikrediyor ve sana teşekkür ediyor. Milyonlarca insanın gözü önünde. Bir tane Kerem Hoca'nın vaazını seyrettim. Çok güzel vaaz veriyordu. Gençlere büyük faydası var. Konuşması esnasında senin adını zikretti. Bütün Türkiye senin adını işitti. Keyif almaz mısın bundan? Mutlu olmaz mısın? Mutlu olursun. Ama o övgü o an için geçerli. İnsan övüyor. Yarın menfaati uymaz. Seni yerer. Seni aşağılar. Allah'ın övmesi bir reisi cumhurun övmesinden çok daha üstündür. Çünkü Allah'ta değişim söz konusu değildir. İnsan değişir. Allah değişmez. Şu halde ne yapacaksın? Allah'ın övgüsünü alacaksın kardeşim. Al Allah'ın övgüsünü. Allah seni yüceltsin. Yükseltsin. Osmanlı gibi yapsın seni. 6 asır, bu 6 asırın 4 asırında dünyaya hükmettik. Yüz ölçümümüz ne kadardı? 22 milyon kilometre. 4 asır dünyaya hükmettik. Bütün dünyada patron biziz. Biz ne diyorsak o oluyor. Yüz ölçümümüz ne kadar? 22 milyon kilometre. Şu andaki Avrupa'nın 5 katı. Bütün Avrupa'nın 5 katı bizim yüz ölçümümüz. Şu andaki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 37 katı. Ülkeleri valilerle yönetiyoruz. Hani nasıl şimdi İstanbul valisi, Sivas valisi var? Ülkeleri valilerle yönetiyoruz. Yunanistan'ı valiyle yönettik. Bulgaristan'ı valiyle yönettik. Böyle bir ülkeden, böyle bir kudretten nereye düştük? Kim ne diyorsa peki abi diyen bir yere düştük biz. Son 150-200 seneye baktığımız zaman yerlerde sürünüyoruz. Kim ne diyorsa peki diyoruz. Eyvallah diyoruz. 15-20 sene, son 15-20 sene kafayı kaldırdık. Ümmetin derdiyle dertlendiğimiz için Allah bizi kuvvetlendirdi. Şimdi üretimlerimiz var. Allah'a hamdolsun çok daha iyi bir şekilde gideceğiz inşallah. Yeni bir nesil yetiştirilecek. Müktesebat değişiyor. 20-30 yıl içinde yepyeni bir nesil inşa edilecek. Osmanlı çocukları. İşte bu yeni nesil tekrar atamızın yaptığı gibi dünyanın her tarafına İslam'ın işaretlerini götürecekler. Allah bize o günleri görmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Amin ya mu'in. İşte yıllarca bize neyi anlattılar bu ülkede? Osmanlı kötü, Osmanlı padişahları kötü. Dünyaya hükmetmişler, yalan. Bizim tarihimizi yok ettiğiniz kitaplardan bakmayın. Bizim tarihimizi Avrupalıların kitaplarından okuyun. Osmanlı tarihini onlardan okuyun. Ama yıllarca Western filmlerinde ok atan Kızılderili'ye karşı kurşun sıkan kovboyları kahraman diye yutturdular bize. O kovboy filmlerini hatırlıyor musunuz? Kızılderililerin topraklarını korumaya çalışıyor ve ok atıyorlar kovboylara. Kovboylar da çıkartıyor tabancayı ve öldürüyor. Kahraman kim? Kahraman işgal eden kovboylar. Bütün filmlerde kahraman bu. Zulüm edenler, Kur'an kurslarını kapatanlar, alimleri öldürenler, kitaplarımızın tamamını yakanlar, topraklarımızı verdik kurtulduk diyenler, adaları verdik kurtulduk, maceraya girmedik diyenler kahraman. Dünyaya hükmeden Osmanlı sultanları sahtekar, zalim. Bugün bir haber geldi. Bir hoca, Şiici bir hoca demiş ki Fatih Sultan Mehmet dinsizdi. Fatih Sultan Mehmet'e dinsiz diyor. Muhammed Aleyhisselam 14 asır önce diyor ki İstanbul'u fetheden kumandan ne güzel bir kumandan. Kim fethetti İstanbul'u? Fatih Sultan Mehmet Han fethetti. Allah'ın peygamberi diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem ne güzel insan, ne güzel kumandan. Onu fetheden asker ne güzel asker. Şimdi bu sahte hoca ne diyor? Dinsizdi o ya. Böyle yalan, böyle iftira olur mu? Böyle bir aklını kiraya vermiştik olur mu? İşte bu kovboy bu. Kovboy. Öldürmüş Kızılderilileri, 100 tane Kızılderili tabancayla. Kahraman bu. Kızılderililerin çocuklarını öldürmüş. Kahraman bu, kovboy. Subhanallah. Geçmişini bilmezsen, tarihini tanımazsan, sana anlattıklarına tabi olmak zorunda kalırsın. Nasıl anlatıyorlarsa tamam dersin. Sahte av hikayeleri dinlemek zorunda kalırsın. Sen avcı değilsen adam ben avcılık yaptım der. Sana bir hikayeler anlatır. Bir kuş gördüm 2 kilometreden bir baktım uzaktan. Tam yenecek bir kuş gibiydi. Tüfeği bir çıkarttım. Saçma. 2 kilometredeki kuşu saçmalı tüfekle vuracak. Mümkün mü? Burada tüfekçi kardeş var. Şükrü kardeş mümkün mü? Saçmalı tüfekle 2 kilometre ilerideki kuşu vuracak. Mümkün mü? Ama bilmezsen sen bu işi yapmamış olursan seni aldatırlar. Aa yapma be. Vurdum demek ya. İşte Osmanlı'ya bakış da bunun gibidir. Sallıyorlar, boyna sallıyorlar. Şimdi yeni diziler yapılmaya başlıyor Osmanlı hakkında. Gerçeğin bir özelliği vardır, eninde sonunda ortaya çıkar. İstediğin kadar gizlemeye çalış, istediğin kadar aldatmaya çalış kardeşim. Bir haber okuyacağım, hem kapatacağım. Sahte reçete operasyonundan canlı bomba ilaçları çıktı. Bu teröristleri nasıl canlı bomba yapıyorlar kardeşler? Bu haberde. İyi dinleyin. Bunların ahirete inançları yok. Cennete, cehenneme de inanmıyorlar. Bunlar nasıl canlı bomba oluyor? Dinleyin. Dün 32 ilde düzenlenen sahte reçete operasyonunda canlı bomba ilaçlarının satıldığı belirlendi. İstanbul merkezli 32 ilde toplam 266 adrese eş zamanlı düzenlenen sahte reçete operasyonunda kanser ve hematoloji ilaçlarını terör örgütlerine gönderen 90'ı doktor, hemşire ve eczacılardan oluşan toplam 100 şüpheli gözaltına alındı. Bir yıl öncenin haberi bu. Anca sıra geldi, şimdi okuyorum. Bakın doktorlar, hemşireler falan. Bunlar ilaçları sahte reçetelerle kime gönderiyor? Terör örgütlerine gönderiyor. Aralarında profesörlerin de olduğu doktor ve eczacılardan oluşan çetenin müşterileri arasında IŞİD, PKK ve PYD'li teröristlerin olduğu ifade edildi. Bunlar hep kardeş. Ya hocam tamam PKK, PYD falan anlıyoruz da IŞİD'in ne işi var? Aynı sahibin köpeği. Amerika, İngiltere, İsrail. Sahip aynı. Köpeklerin isimleri değişebilir, tasmaları değişebilir. Sahip aynı, el aynı. Suriye'nin üzerinden çıktı. Emniyetin 6 ay önce rutin yol uygulamasında gözaltına aldığı bir Suriyeli'nin üzerinden onlarca kanser ve psikoloji ilaçları çıkmasının ardından başlatılan soruşturma dev vurgunu ve ihaneti ortaya çıkarttı. Devletin zararı 250 milyon TL. Operasyonda eczanelerde piyasa değeri 40 milyon lirayı bulan kanser, hematoloji, psikotrop ilaçları ele geçirilirken bu terimleri doktor kardeşim anlar. Siz dinliyorsunuz ama doktor anlar bunları. Bazı ilaçların tarihlerinin geçmiş olması dikkat çekti. Zanlılardan birinin Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hematoloji Bölümünde görevli Profesör M.O.A. olduğu öğrenilirken profesör adam. Profesör, bu oyunlar reçetede yazıyor, onlardan belli miktar parayı alıyoruz, zarar kime? Devlete, yani bize. Bizim cepten ilaç paraları böyle çıkıyor. Sahte reçeteli ilaçlarla şebekenin bugüne kadar devleti 250 milyon TL zarara uğrattığı belirtildi. Operasyonda ele geçen ilaçların özellikle İran, Irak ve Suriye'ye yasa dışı yollardan gönderildiğinin tespit edildiği belirtilirken, yaralanmalarda acil kan durdurması için kullanılan hematoloji grubu ilaçlarının da IŞİD'li teröristlere gönderildiği ifade edildi. Canlı bomba yapan ilaçlar, insanı 2 ay gibi bir sürede canlı bombaya dönüştürebileceği belirtilen ve kişiyi sürekli halüsinasyon halinde yaşatan psikotrop türü ilaçların da el altından DAEŞ ve PKK'lı teröristlere teslim edildiği ortaya çıktı. Tıbbi kaynaklara göre psikotrop maddeler asıl olarak merkezi sinir sisteminde etkisini gösteren ve beynin işlevlerini değiştirerek algıda ruh halinde bilinçlilikle ve davranışta geçici değişikliklere neden olan kimyasallardan oluşuyor. Adam bir alıyor bu ilacı bir ay iki ay havada uçuyor. Buna diyorlar ki canlı bomba olacaksın şu adrese gideceksin. Bu tamam diyor. Acı macı hissetmiyor. Kurşun yese acı hissetmiyor. Ve adam ölmeyeceğini düşünüyor. Aynı anlattığım ateist gibi. Ben ölümsüzüm diyor. İlacı yemiş yemiş ölümsüzüm diyor. Ve geliyor burada onlarca insanın içine canlı bomba olarak giriyor. Kendini patlatıyor. İnsanları patlatıyor. Hafta arası bir olay oldu. Biliyorsunuz 15 yaşında bir 15'lik bir kardeşimiz, Eren diye bir kardeşimiz şehit oldu. Nasıl oldu? Teröristlerin saklandığı evi Trabzon'da polislere bildiriyor. Burada teröristler saklanıyor diyor. Bunu bilen bir adam gizlese, bildirmese ne olur? Vatana ihanet etmiş olur. Biliyorsan bunu gizlemeyeceksin, bildireceksin. Bu kardeş de ne yapıyor? Bildiriyor. Bildirirken adresi göstermek için bu çocuk önde yürürken teröristler içeriden silah sıkıyor. En önce bu kardeşimizi vuruyor ve şehit oluyor. Allah makamını Efendimiz Aleyhisselam'ın komşusu olarak etsin. Amin. Amin. Amin. Canını birkaç insanın kurtulması için feda eden bir 15'lik. Blue uçağına daha inermiş. Ne yaptı bu adam? Fedakarlık yaptı. Şu halde kan aynı kan. Çanakkale'de 15 yaşında savaşa giden çocuk neyse bu çocuk da aynıdır. Hiçbir farkı yoktur. Allah-u Teala bize bu kafir işbirlikçilerine karşı muzafferiyetler ihsan etsin. Amin. Amin. Amin. Gönül-i Mehmet Efendi'nin duasıyla bitireyim. Duası üstümüze olsun inşallah. Amin. Ya Rabbi razıyım senden. Sen de razı ol bizden. Amin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Allah'a emanet olun.